Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Passa, que vinc un. Hola, papa. Què passa? Que vengo del cole. I què ha passat? Que tenia un examen de mates. De mates? Sí, papa, he suspendido geometria. Ai! Never give a leave your eyes. Start a war in another backyard. And we'll Bona nit a tothom, bona nit, Joan. Bona nit, Marc. Bona nit, Nando. Bona nit. I bona nit i ben retrobat, Marc. És veritat. Bona nit, bona nit. Bona nit, Kevin Costner. Molt bona nit a tots. Kevin Costner, bona nit. Rata, papa. Ja està, ja està. Explica'm una miqueta, no?, perquè hem fet la conya aquesta, o no cal. No s'ha entès, què passa, Sí, no, home, però, sempre. Però perquè la gent que no sàpiga que Slipknot té un tema que es diu gametria... Gametria. Bueno, això seria en un altre idioma. Bueno, tio. Doncs avui un programa... La conya. Un programa que ens l'hem currat poc. No diguis això. No, lleig. Hem estat un parell d'hores allà. Bueno, que vam estar temps, sí, però molta feina en decidir tampoc vam tenir. Bueno, hi ha molta feina d'aquesta gent que s'ha de rectificar, eh? Sí. Tinc moltes coses a dir. viene crítico, viene calent. Home, fa temps que no venia el Marc i avui ha vingut que no veig. Amb ganes de canya. Tienes ganes de canya, eh? Hem de dir que la revista Kerrang, doncs com tots els anys, va fer una enquesta de què triés la gent que compra la revista, que triés el millor del 2008. Sí, però la gent és una miqueta... Però quina gent? Que a mi m'agradaria saber qui és aquesta gent. El director de la Kerrang... No, els lectors també opinen. No, per pàgina web o... Sí, sí, no, perquè jo em vaig comprar números anteriors a aquest nou de la Kerrang i a última pàgina deia vota per tus favoritos del 2008. Sí, però això és molt... Home, i clar, si hi ha 10.000 emos que voten per un dels seus supergrups, què? Pues muerte a los emos. Gràcies. Està claríssim. És el que em refereixo. Està claríssim. Si no, una cançó és canyera i sona molt, hi ha gent que no la vota al millor, jo què sé, perquè no li agrada. No, el que m'ha fet molta gràcia és que tots els grups eren els que han fet alguna aquest any, el passat 2008. Ja. Exacte. O sigui, els que han estat de gira durant el 2008, pocs han votat. O sigui, tots ha estat... Aquest ha tret àlbum i és sonat, el votem. Sí, finalment. Però, bueno, amb l'elecció de Slipknot, com a... o sigui, cada categoria tenia 10 posicions. Sí. I en el de millor banda, Slipknot apareix en la cinquena. La cinquena, millor bateria el primer... Aquí em sembla que estem tots d'acord. Sí. Joey Jordison, primer... Impressionant. El millor bateria que hi ha actualment. Exacte. El cinquè millor disc de tot l'any, amb l'All Hope Is Gone. La millor cançó amb Psychosocial, que ja l'hem escoltat, per això hem posat el Gametria. Millor videoclip, també. El tercer millor videoclip, amb Psychosocial. Fan uns videoclips bastant guapos, eh? Sí. Bueno, ja només per les màscares ja impacten. Sí. Això, tio. O sigui que tenen molts punts a guanyar, també, amb la indumentària que porten. La tercera millor portada. Veus? Tenen aquí mogollon de Grammys i nominacions a vídeos que fan. Sí. No, és que, a veure... Veus? Quan s'ho curren, s'ho curren. Un músic no deixa de ser un artista. També. White and Bleed, Leave Behind, My Plague, Duality... Tot és... Des del 2001, tots els anys tenen una Best Metal Performance. Sí. I va guanyar el 2006 per la de Before and Forget. I després, segons els lectors, també és la sisena millor pàgina web. Sí. I el millor merchandising al quart, quan jo el puc... Bueno, per què no fan les màscares per vendre? Que si no... Seria una triomfada, eh? Doncs seguim amb aquest repàs. I és que hi havia una categoria que em feia molta gràcia. Héroe de l'año, heroi de l'any. Heroi de l'any. Què dius? El primer d'internacional era l'Obama. Han salvat algú o què? Sí. No sé, però és que posar... També estava el malo, no? El malo de l'any. Sí, el villano de l'any. Ah, sí? Qui era el dolent de l'any? El Bush, un d'aquests. Sí. Sí. Però una cosa, no és una revista de música? Exacte. Sí, on arribem? Vamos a ver, el Bush... Posar coses del cor. No és lògic, no. Mejor pillada infragancia en la playa besándose con... Papuchi. Mejor posado, mejor robado. No fotis, tio. Home, però també hi havia el millor i pitjor vestit. Aquí ja... Bueno, això ho entenc, però... el villano i que salga el bus i lo ama. Que parlant d'això el vestit, que a Nacional sortia el Morty d'Esquizo com a pitjor vestit i després el millor vestit sortia segon o així, dius. Com pot ser que surtin a les dues llistes? O sigui, però, votació de la gent. És que no, és que... Qui collons ha votat això? Que no ho entenc. Busquemos-los i assassinemos-los a tots. A mi el que estàvem dient, no, què hauran fet els herois de l'any? Perquè no és que el següent protagonista el posen en vuitè lloc. I què ha fet el Marilyn Manson? Què ha fet Marilyn Manson? S'ha tret costelles. Home, això ja deien... Quantes gallines ha d'haver roba a la caritat? No ho sé. Bueno, molta roba per la caritat, espero que no hagi donat, perquè està classificat com el pitjor vestit de tots. O sigui que, de moment, ens quedem amb aquest Coma White. Coma Guai, de Marilyn Manson, el vuitè heroi de l'any. És un heroi. Que ens canta Coma Blanc, que no vull saber a què vol fer referència. Jo tampoc. Estàs constipat? Sí. Això són aquestes dades. Sí, sí. El fred, el carrer... La neu... Les males influències... Les males influències. La neu, que hi ha molta neu... Blanca. Blanca. Vinga, seguim. La millor cantant femenina. Exactament. Bueno. I és la millor, classificada com la millor. Ángela Glossow. La nostra amiga. Glossow, que no és la Glossom, aquella sèrie que feien. No, per Déu. Glossom. La Glossom. Hòstia, aquella noia... Va acabar fent pel·lis porno, segur. Què diràs, ara? Què edat tindrà, ara? Quina edat legal? Es veia... Sí, ja tenia l'edat legal a la sèrie. Podia ser ta mare, diria jo. Ta mare? No canvia. Me parece increïble. Com lliguem els temes, una cosa. Me parece increïble. Como venga mi madre, Margarita, vas a ver. La diria. Vale, va. Prou. Mare, ja. Perquè Arch Enemy també va editar un DVD. DVD. Que el va editar l'any passat, evidentment, i per això el voten. I és el setè millor DVD. Perquè la tapa és... Tyrants of the Rising Sun. Les tapes són de plata o algo? No, perquè tindrà de tot. Però, a veure, jo he llegit crítica del primer, era el recopilatori d'ACDC. Bueno, però això és perquè... Perquè és un recopilatori, perquè feia molt de temps que no feien res, és igual, diuen que el Black Eyes, el nou disc, és un trunyaco, però també estava entre els millors discos. Ja. O sigui... Però que sigui un trunyaco... Centrem-nos, sisplau, centrem-nos. Que sigui un trunyaco, tu abans d'escoltar-lo no saps si és un trunyaco. Llavors, si hi ha 50.000 persones que són fans de ACDC i que van, vamos a comprar por el disco, no, però és que... i el compren, hòstia, el más vendido, ACDC. Home, sí, en una setmana 780.000 còpies a tot el món. No fotis, clar. Les entrades s'han agotat, llavors, clar. I es veu que hi ha un pollo, estava llegint avui un article en una revista, es veu que hi ha un pollo amb lo de les entrades. Sí. Però no estan numerades. Porque va a haver una reventa aquí que ja veuràs tu. Bueno, tio, pues... Tràfic de... No nos pillarà. Però no estem amb ACDC, sinó amb Arch Enemy. I aquest Rise of the Tyrant, que li dona nom al disc. Well, let's clean up. Sí, sí, encara que no ho sembli, això és una tia, eh, cantant. Ángela Glosso. Impressionant, tia. No sé... Angelica mía, com canta. No sé si per classificar-la com la millor veu femenina entraria aquí dins. O sigui, és que no sé si ho faria jo. Perquè, clar... La millor veu femenina gutural. Però perquè... Sí, sí. Clar, és que... En aquesta cançó té molta canya, però té altres que també canta bastant bé. Sí, però són contadetes, sí, eh? Sí, són contadetes. Són molt contades. Però per això el registre que té, doncs... Pues... Jo suposo que la posen també perquè dius, hòstia, una tia que faci cançons guturals se lo merece. O sea, clar, les farà... Simplemente por hacerlo... Les farà amb carajillo o sense? No ho sé, tio. Clar, amb carajillera... Hola, carajillera. De resaca, ¿sabes? Un domingo por la mañana. Tira més de cacique, yo diría, ¿eh? Dice, cariño, ¿qué quieres? ¿Café o chocolate? ¡Oy, mo! L'última gent d'aquesta tempa. Satán, Satán, sal de este cuerpo. Doncs ara anem amb una de les bandes que deixen millor. La millor banda. La tercera millor banda, el tercer millor cantant masculí... El Rob Halford. El desè millor baixista, l'Ian Hill. El desè millor bateria, l'Scott Travis. El tercer millor disc. El Nostradamus, és veritat, això, eh? Trasladamos. Nos trasladamos a... Millor directe, millor cançó... La tercera millor cançó, també. Nostradamus. Que ja la vam escoltar. Heroi de l'any, el nové. Rob Halford. Home, jo crec que... aquí sí que li podria... Jo ho trobo bé. Heroi de l'any. S'ha tirat a la piscina en fer un disc conceptual, un doble disc conceptual amb la història de Nostradamus i li ha sortit rodó. Pitjor vestit. O sigui, dius, venga. Bueno, sí. Home, pitjor vestit, per què? No sé, tio. O sigui, ha marcat tendència el Rob Halford. Allà, amb el cap tot rapat, tot vestit de cuir, de tachuela, con el pecho a l'aire. O sigui, és el seu estil de música. Marca tendència, tio. Una mica un estil motero, però... Exacte, sí. Bueno, però... És una cosa de motero metal gay, saps? Sí. Bueno, Rob Halford, el primer homosexual declarat del heavy metal. O sigui, a sobre un parell de collons en dir-ho. Perfecte. Per mi hauria de ser el primer. Té la marinera. Deixa l'Obama. Obama, és que no s'entén. Home, va dir això que era gay perquè va fer unes revelacions. Que bé ho has quadrat. No quadra, niño. Escoltem Revelations perquè Nostradamus ja la vam escoltar. Sí. És un gran tema. Bé, és que tot l'àlbum val molt la pena. Algú però... té que fer alguna revelation? Tengo hambre, tengo hambre. We'll be right back. Revelations de Judas Priest. No sé què deu revelar amb aquesta cançó, però déu-n'hi-do, eh? No, no, té tela, el solo de guitarra també impressionant allà al mig de la cançó. Una cançó llarga i, ja dic, amb aquesta cançó no ens fem a la idea de tot l'àlbum. Exacte. Que us l'heu de pillar. Hi ha una versió col·leccionista que em vaig pillar jo, que està tremenda, en tota la història, allà, totes les lletres. I val molt la pena escoltar-lo de dalt a baix, tot i que jo encara no ho he dit. Però, pues perquè és molt llarg, tio. Però val molt la pena, eh? Que us ho dic jo, que en sèrio... Que cunde, que sí, no? Que cunde un bueno. I del número 3 passamos al número 8. Vuitena millor banda. Una banda que, veus, a mi m'agrada que l'hagin votat, perquè és una banda que l'any passat no va treure disc. No, però sí que va estar enmig de gira, sobretot a inicis, que els vam anar a veure a la sala Razzmatazz. Però té una història que... Però, o sigui... Que la fa arribar més alt, tio. Una de les millors bandes, si no la millor banda, de metal simfònic de Finlàndia. Doncs sí. Nightwish. I doncs més sí, reveladora. M'avorro! Ja. Més reveladora, sí. Que no hi eres, eh? No hi eres. La més reveladora. Seguríssim. En tercera posició deixen a l'Annette Olson com a cantant. La quarta, la Tarja. I a la quarta, la Tarja, que és precisament qui canta aquest tema. No per això ho posem. Jo sí. Jo abans l'Annette que la Tarja. Pues sí. A mi m'agrada més la Tarja. No sé què dir-te. Evidentment, millor teclista, Tuomas Holopainen, número 1. Buah, per tant. Mi, impressionant. Millor teclista i millor compositor, per mi, seria. Perquè millor tots cançó, els temes Bye Bye Beautiful. Que ja ha sonat aquí. I la desena, millor web. Bueno. La web està força bé. Però, bueno, qui vulgui saber, nightwish.com. Ja te'n faig. La majoria són així de fàcils. Slipknot no, eh? Slipknot.com, es veu que la deurien arreglar o esborrar o alguna cosa, i ara Slipknot1.com. Sí. Bueno, ahí lo dejamos. Allà estan ellos. De moment, Nightwish amb aquest Bless the Child. Així es diu aquest tema, Bless the Child. Bless the Child. Com em cansen aquest tipus de grups, Déu meu. Boom! Tenemos el puñalati aquí. Millor teclista tindria que ser Jordan Rhodes de Dream Theater. No, aquests quatre... Velo, velo! Suïcides. No els has vist en directe. No, en directe, no sé ganes. No estic d'acord. Bueno, yo he visto al Dream Theater en directo y... ojo. Ojete Moreno, ¿eh? Sí, bueno, pero eso te fot una churri davant, cosa que no té Dream Theater, y Ojito Moreno, ¿eh? Ojito Moreno. Vale, com et senti la dona... Ojito Morena. Ojete Morena. I, doncs sí, a la Kerrang també ho feien amb grups internacionals, també... Hi havia nacionals. Hi havia nacionals. I entre ells, en quarta posició com a millor banda, han escollit a Saratoga. Exacto, sí. Bueno, jo és que grups nacionals tampoc n'escolto molts. Estava tot entre Saratoga, Extremoduro, Hamlet... Mago de Oz, Esquizo... Jo és que a mi ho sento molt, però jo em borro d'aquesta secció. A mi, música en espanyol no m'agrada res. Home, algú sí. No diguis això, eh? Reno. Que com t'escolti Apex... Reno. Ah, mira, nena, hòstia, que et foten en bronca, eh, ara? A veure, a veure. Així de ver Mago de Oz... No. Això ve d'Esquizo... Jo, musicalment, m'agraden. Després, la veu falla. Molts hi ha grups... coses que em fallen moltes coses. Escucháis esto, Saratoga, Extremoduro... Claro. Mago de Oz. Jo ho sento, però ni Saratoga ni Extremoduro. Extremoduro, jo, hi ha cançons que són divertides, són entretingudes, i les escoltes com Jesucristo García i tot aquest. Exacto. Que estan una mica guais, però ja està. Doncs de moment ens quedem amb Saratoga, que li han otorgat el Tete Novo a la setena posició com a millor cantant masculí. El millor guitarrista, el cinquè millor guitarrista, el Toni Hernando, el cinquè millor bateria, Andy C. Espanyol. Sí, sí, espanyol, sí, sí, això, clar, evident. El primer millor baixista, segons la revista Kerrang, Nico del Hierro, que és l'únic de Saratoga que està des del principi. Sí, sí, tots els altres són nous. No por eso, porque... Nico del Hierro li donen el títol, l'honor de ser el nou heroi de l'any. Suposo que per això, per aguantar. Per aguantar, sí. Amb Saratoga, la setena millor web, el quart millor directe i el quart millor grup en quant a merchandising. Bueno. Jo poques samarretes de Saratoga he vist pel carrer, eh? Sí. També sí, ho han sí de dir. El directe sí que el tenen bo. Sí? Sí? Doncs serà qüestió d'anar-los a veure. De moment, El Guardián. I del quart millor grup passem al que els lectors de la Kerrang consideren el millor grup de l'any 2000. No hi ha criteri, espanyol. No hi ha criteri. Espanyol. Aquí sí que estoy de acuerdo totalmente. Jo també. No hi ha criteri. Jo també. Perquè li donen el millor grup a Extremoduro. Com ha dit el Marc, Extremoduro és una banda per quan estàs en un bareto sí i sona una canció i dices, mira, és Extremoduro. Ja està. I ja està. Per jugar al duro, ja està. També li donen la tercera posició a millor cantant al Robert, al Roberto Iniesta. Molt discutible, molt discutible. Això no juega del Barça? Iniesta! Keita! El segon millor guitarrista. La puta Gusilud. El millor disc. Li donen el millor disc del 2008 per la Ley Innata. Clar, que tirada és que no tenien disc, també. Discuteixo, el millor disc és el d'Esquizo, el tercero. Sí, està molt bé. O sigui, jo crec que sí. Per mi, sí. O sigui, per mi, i el millor cantant. Esquizo no sé si sortia en segona posició. Sí, sí, voleu més discrepàncies. Dins de les 10 millors cançons del 2008, Extremoduro en té 3. Exacte. Té la primera millor cançó com a dulce introducció al caos. Jo no... 3, una que es diu Lo de Fuera, i a la quarta posició una que es diu Lo de Dentro, que és la que escoltem de fons. Té la setena millor portada. La... Simplement, és com els Guns. És simplement que com ho fa la tirada. Exacte. Que no entendis, pues, no te... a la copa. ¿Sabéis lo que os digo? Búscate tú por lo de fuera o por lo de dentro, però jo no l'heu controlat. Lo típic també, no? Quina ha sigut per tu la notícia del 2008? Que vuelve el lobo. Sí. No, aquesta és del 2009. Escolta, tu creus que això és una, 2009, bueno, una de les millors veus? Mira. Veus la veu? Suena com un pallasso. No te veu, no te veu. No, so pallasso, com l'altra cançó, exacte, sí, famosa que tenen. Doncs, pels lectors de la Kerrang, la segona millor notícia de l'any 2008 va ser la tornada d'Extremoduro. Va, home, va. A nivell nacional. A nivell nacional, i que la primera és que Espanya va guanyar l'Eurocopa. Tot això. Ja m'ho has dit tot. També té nassos. No, ja, sí. No, cap criteri. Ja m'ho has dit tot. Arriba Espanya! Lo bo, mira, el que dèiem abans, no? El Robe el deixen com el segon heroi de l'any, però com el setè dolent de l'any. Vale. Però aquí el malo és el pícaro, no? El malo és el que le passa les drogues. També el deixen, bueno, també el deixen com el tercer pitjor vestit. Eso puede ser, gran Eso es tranquilamente posible. Tenint el segon millor directe i la segona banda amb més merchandising. Jo tampoc he vist a moltíssima gent amb samarretes... Més que Saratoga, això sí. Sí, sí. Però sí, tampoc és... Samarretes d'Extremo sí que es veuen pel cas. Però sí, però... Jo tenia una de Riffidentes. Mago de Oz. Mago de Oz més. Mago de Oz un montón, sí. Evidentment, evidentment. Sobretot quan va sortir fa un parell d'anys, era tot el món amb camiseta de Mago. Jo vaig anar al concert. Jo també. Divertit. Vale. Escolta, fem-li un favor i escoltem una mica de lo de dentro del disco este. Thank you. Bueno, jo crec que amb gairebé 7 minuts d'Extremadura on tenim prou. Sí, però difereixo molt aquesta cançó l'han ficat en quart lloc, ¿vale? I lo de fuera l'han ficat en tercer lloc, i lo de fuera és una cançó per anar-te a dormir. Vull dir, molt lenta, és molt lenta. No. Yo no he escuchado ni lo de fuera ni lo de dentro. Pero a ti te gusta entrar y salir, ¿eh? ¿Ya que deías que feías col·lecció, Joan? Nosotros ahora... Si hay alguna chica disponible para gastar los condones que tengo, me ofrezco. Son del 82, llevan 10 años cada uno. Bueno, nosotros ahora surtiremos una estoneta. Sí, a fer un piti. Pero abans ya sabemos lo que toca. El clàssic de la setmana. I ara sí, passem al que és el millor cantant internacional segons els lectors de la Kerrang. I jo estic bastant d'acord. I millor baixista. Sí. També trobem el millor baixista. I el millor més xandall. Amb el baixista sí que estic d'acord. Ves per on. Bueno, baixista. No estic d'acord. Però no el faré. Un bajito. Seguimos. Hòstia. Perquè és que a mi, com a baixista, m'agrada molt el Marco Hietala, baixista de Nightwish. Sí, a mi m'agrada moltíssim aquest tio. Tiro per los de cor. A mi el Jung. Cadascú té els seus gustos. Claro. Por eso es difícil poner estas listas. Hacer una lista, como Dios manda. Però amb una mica de criteri, per Déu. Segona millor banda, Iron Maiden. Bueno, la primera ja en parlarem més tard. Cinquè millor guitarrista, el Dave Murray. Quart millor bateria, el Nico McBrain. Segon millor directe. Tercera millor web, ironmaiden.com. El millor vestit, cinquè millor vestit, l'Steve Harris. I el Bruce Dickinson, el vuitè pitjor vestit. Mira, més o menys... Perquè Bruce Dickinson porta 40.000 anys vestint igual. No s'ha canviat la roba mai. Sí, tenen la mateixa, tio. Aquesta votació, aquest conjunt, és bastant lògic. Estic bastant d'acord amb això. Home, Iron Maiden és... És Iron Maiden. És Iron Maiden, és un dels mítics. I què millor que recordar-lo amb un dels seus mítics temes, que sembla que en aquest programa Iron Maiden només sona quan toca clàssic. També ho diem. És un clàssic. Són clàssics els temes d'Iron Maiden, i aquest Wasted Years, el clàssic d'on de los haya. Clàssicazo. Wasted Years, 5 minuts de notícies, i tornem.